آسمونو باز ورق میزنم، رو کف سرد باغ قدم میزنم، با یه قلب داغ قدم میزنم، تو شهر امشب تو شاتو ناز قلم میزنم، خلیف سوز باد قدم میزنم، با خاطرت تو بی خودت با هات رقم میزنم، آسمونو باز ورق میزنم، بی رمق به یادت تو رو به ماه قلم میزنم، رها شدن نداره خیرگی تو صورتم، کدوم نگاه زیر نگات معدوم نشه فوری، همه میدونن این کلمه ها کیان، من چه زاره ای بیارم معلوم نشه توی زنده میشن، همه به سهام بخوندنت، سرت شیرین ترین بار روی شونمه، شاعر میمونم تا وقتی که شعر نامه بودنت رو شاه بیت انزفام نشوندمت، مواد تو باد وقتی که رها میشن، مغشه نفسای نکشیدم تلافیشن، اگه دور بودی نرسید به صدام، راوی رویه هم برات قاصدک ها میشن، منو میبینی باز، شاید تو برگای بیدرخت یا تو قرش رگبار نیمه شب، شاید وقتی ما خودشو جامیده تو چشات، شاید تر وقت که ستاره ها دیدشن، راه فرارم این فاصله رو دویدم تر بار که گم نشی تو جهان، پر رنگ ترین جملمی تو خفه، ریشه داری تو ولی مثل تاره موره ها، این بالا پار زخم و بازم روز دادی، کاش ببینم اشکات شده واز از شوق جاری، داغ تو سینمم بکنش ببرینم، واسه وقتی برف دیدی یادم افتادی، دلم میخواد بشم دائما خیره بی وقفه بد، کی میدونه حال بد چیه، واسه تو هم حرفامو گذاشتم کنار، من هر روزی که ندیدمت ساکتم دیگه، شبم دور از آفتاب موهات، چشمات زیبا ترین داستان کوتاه، شب پیش آسمونو باز قدم میزنم تا برسم به بازتاب تو ماه. آسمونو باز ورق میزنم تو کتاب شهر، دنبال ماهی که آسمون من به نام شهر قلاده میمونه، تا دوباره این سیاه چال ستاره شهر، چرا بی نورم به تا و منظومه یه نگاش، چرا بیرونم گمش نکردم، من هنوزاشو میدونم، وطنم بی خونم خودش میدونه، تا بیاد چشم منتظرش به آسمون میمونم، جنون محض دوریت من و ابر یکی میشیم، وقتی صحبتت رویت نفسم جلی، از زندگیم هم که سوری بی تو، زربان قلبم هم نمیخوام اگه کوبید، قبلتو نمیبره مستی، صاحب چشایی که من روبروش تسلیم، زندانی بدت میمونم بدون کسری، دیگه جز پاییزت برام نمونده فصلی، میکنه درد بودنم نبودن دستات، میکنه درد رو تنم، میکنه درد رو همم، میکنه درد کل راهایی که واسط اومدم، درد میکنم اگر داد تو خوشید، منو تا خوب نشده زخمام بکشید، درد میکنه کل روزای سنم و سخونم و پوک کرده، درد داد تو رو چید.